بابا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی عید میلاد نبی مسرور ہے مدنی اسی طرف جو نور ہے اسی طرف بھی نور ہے اسی طرف جو نور ہے اسی طرف بھی نور ہے زلزا زلزا سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی جشن سب فضا پر نور گئے مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مجھ کو میرا گھر پور گئے مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا بابا کی مدنی سرکار کی آمد بابا کی آمد بابا کی آمد بابا کی آمد مدنی مرحبا مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی.